Gdy cały świat ogarnęła nienawiść, dla mnie miłość jest siłą, której nie da się zabić. Próbuję odnaleźć Boga wśród pogan, co w każdym widzą wroga. Ludzie, nie tędy droga! Co mam poradzić na napór złych informacji z kraju, co zawis na skraju przepaści? Kto może wyjeżdża za granicę za pracą, tam lepiej płacą. U nas robić nie ma za co. Tu Kaczor z przewagą ładną w wyborach wyciężył i teraz nam ukradną pewnie nie tylko księżyc. A ja mam być cicho i gryźć się w język, gdy wkurwienia enzym rozpierdala chłonny węzły. Nie dla mnie cenzury kaganiec. Mam za zadanie zburzyć mury strachu, zniecić powstanie tabu, przeciąć na pół środkowy dla tajniaków, co liczą na kontrolowany zakup. Mam gdzieś CBE, śpiewam pieśń wolności, słowa 666 nie będzie mniej kontrolować. Mam gdzieś CBE, śpiewam pieśń wolności, słowa 666 nie będzie mną manipulować. Czas znieść tę treść, by znieść tę treść wam z szarych komórek. Odkręcam kurek, odkręcam kurek, co odkręcam kurek, co odkręcam kurek, odkręcam kurek. Każdy dzień może być tym ostatnim. Dochody, wydatki, fronty, spadki. Nie wracam więcej do tego, co było. Idę dalej, napędza mnie jedna miłość. Każdy dzień może być tym ostatnim. Dochody, wydatki, fronty, spadki. Nie wracam więcej do tego, co było. Idę dalej, napędza mnie jedna miłość. Jedna miłość, jedna miłość. Jedna miłość. Cokolwiek robisz, czymkolwiek się zajmujesz, masz hobby czy kombinujesz, skąd skołować coś w komis, mnie to nie obchodzi. Miej to uczucie, po to żyj w każdej minucie kłopotą, nie próbuj uciec, z ochotą wyjdź im naprzeciw. To mocno będzie ci dodawać sił, dodać głowy wypłuczesz, bo to i śmieci kodowane w nas jak leci przed system. Zamiast hurtem płynąć z jego nurtem, decyzje podejmijcie sami, za nic nie dajcie się omamić. Kraj z tymi błyskotkami, macie szansę zawładnąć swoim losem, zanim zrobią to za was inni. Rządy, korporacje, koncerny, firmy. Rozsądny ma determinację bez przerwy i czynnik, który głupiec mógłby wziąć za M jak seria. Pierdolą im się kryteria, nie jest też nim bynajmniej pieniędzy ilość dla tych, co kumają. Ziom, jedna miłość, jedna miłość, jedna miłość, jedna miłość, jedna miłość, jedna miłość, jedna miłość, jedna miłość, jedna miłość, jedna miłość. Każdy dzień może być tym ostatnim. Przychody, podatki, floty, porażki. Nie wracaj więcej do tego, co było. Idź dalej, niech napędza cię jedna miłość, jedna miłość, jedna miłość. Cała Polska, jedna miłość. Ja ten żywioł, nie bać, nie na ilość, nie na jakość, nie na ilość, jedna miłość. Jedna miłość dla wszystkich słuchaczy, po to, żeby was wyraczyć, oznaczyć to Afron skład, jedna miłość, metrą nabicie, ja to tam wyciek.